place. 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Comisia Europeană cere lămuriri despre linia de metro București-Otopeni, magistrala 6. În scrisoarea transmisă Bucureștiului, Comisia Europeană ridică problema traseului ales pentru metroul spre Otopeni. Tot în București, licitația pentru cele 400 de autobuze câștigate de autocar, contestată de alte două companii participante. Cumpărau pastile de ecstasy din București și le vindeau în cluburile din Timișoara. O grupare specializată în trafic de droguri a fost capturată de procurorii de ICOT Timișoara. 70 de lei, acesta era prețul de vânzare a unei pastile ecstasy pe piața din Timișoara. Pe 27 martie, când se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu regatul României, pe malurile Prutului vor fi plantați 1918 puieți. Așa va lua naștere pădurea Centenar. Se vor întâlni silvicultori de pe cele două maluri ale Prutului și vor sădi 1918 puieți. Ea se va numi pădurea Centenar. 2 din 10 români cu loc de muncă au dificultăți serioase în a-și susține cheltuielile curente, sunt cele mai recente date Eurostat. Prognoza meteo pentru început. Astăzi va ploua pe arii relativ extinse în jumătatea de vest a țării, precum și la munte. Pe crestele montane vor fi ninsori și la poviță. Temperaturile maxime vor fi între 8 și 18 grade. În București acum 16 grade, maxima va fi de 18, iar spre seară trecător vor fi posibile ploi slabe. Ascultați știrile Europa FM. În județul Brașov, pompierii și jandarmii intervin de mai bine de 48 de ore pentru a limita efectele inundațiilor produse în ultimele zile. Cele mai afectate localități au fost cele tranzitate de cursuri de apă. Cristina Nica transmite. După două zile în care debitele râurilor din județul Brașov au crescut galopant, apele sunt acum în sfârșit în scădere. Oltul și afluenții lui au inundat drumuri, gospodării și sute de hectare de teren agricol. Pompierii, jandarmii și voluntarii au intervenit contra cronometru pentru întărirea digurilor de la Mândra și de la Augustin, dar și pentru recuperarea oamenilor rămași izolați între ape. La Mândra, 7 persoane au fost aduse cu bărcile de pe o insulă creată de viitură. Pe aceeași insulă au rămas și aproape 1000 de oi. Bărcile pompierilor sunt și acum în zonă pentru a recupera ultimele animale blocate între ape. Județul Brașov nu se mai află de aseară sub avertizare hidrologică. Cristina Nica, Europa FM. În Maramureș, precipitațiile din ultimele zile au dus la creșterea nivelului apei, astfel că de două zile nu se poate trece cu bacul peste râul Someș în zona orașului Ulmeri. Sunt probleme la trecerea cu bacul peste Dunăre între Galați și județul Tulcea din cauza nivelului ridicat al fluviului Pasarela, de urcare pe bac a fost inundată și mașinile nu se mai pot îmbarca. Ema Turcu transmite. În zona de urcare pe bac, apa depășește 30 de centimetri și îmbarcarea este imposibilă. În cursul dimineții, mașinile grele au mai fost îmbarcate, însă din cauza creșterii nivelului apei s-a asistat orice traversare. Autovehiculele sunt nevoite acum să meargă până la Brăila pentru a trece Dunărea spre Tulcea. Mașinile grele fac un ocol de peste 35 de kilometri pentru a lua bacul, întrucât traficul autovehiculelor de mare tonaj este interzis pe digul care leagă Galațul de Brăila. Oficialii societății care gestionează bacurile în Galați estimează că traversările se vor relua în circa 3 ore după ce va fi supraînălțată pasarela de îmbarcare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Cumpărau pastile ecstasy din București și le vindeau în cluburile din Timișoara. O grupare specializată în trafic de droguri a fost capturată de procurorii de ICOT Timișoara. 4 suspecți, între care 2 studenți, au fost până acum reținuți. Dan Turcu. 70 de lei, acesta era prețul de vânzare a unei pastile ecstasy pe piața din Timișoara. Procurorii de ICOT au infiltrat la nivelul filierei un ofițer sub acoperire care a reușit să organizeze o vânzare supravegheată. Unul dintre membrii grupării a fost prins în flagrant într-o parcare din Timișoara în timp ce încerca să vândă 70 de asemenea pastile de ultimă generație. Anchetatorii au mers mai departe și au descins la locuințele suspecților. Într-unul din apartamente au găsit 100 de comprimate de ecstasy, dar și urme de cannabis. Cei 4 tineri, care sunt și consumatori, au fost audiați de procurorii timișoreni, iar pe numele lor au fost emise ordonanțe de reținere. Ei vor fi prezentați astăzi magistraților Tribunalului Timiș cu propunerea de arestare preventivă pentru vânzarea de droguri de mare risc. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Comisia Europeană cere lămuriri despre linia de metrou București-Otopeni, magistrala 6. Într-o scrisoare, oficialii europeni ridică mai multe probleme pentru acest proiect ce va fi construit din fonduri europene și japoneze, explică Iulia Verbancu. În scrisoarea transmisă Bucureștiului, Comisia Europeană ridică problema traseului ales pentru metroul spre Otopeni, mai exact, de ce nu pornește de la Piața Victoriei și a fost ales ca punct de pornire stația 1 Mai, o rută ocolitoare. Oficialii europeni consideră că investiția pentru magistrala 6 ar fi fost subestimată. Autoritățile române au estimat că lucrările vor costa 1,3 miliarde de euro, inclusiv TVA. În plus, Comisia Europeană consideră că traficul de pasageri ar fi supraestimat. Autoritățile locale consideră că pe linia de metrou București-Otopeni vor circula 50.000 de călători pe oră, pe fiecare sens, pe un traseu de 14 km cu 12 stații. Licitația pentru achiziția celor 400 de autobuze de către Primăria Generală București de la compania turcă Autocar a fost contestată de doi dintre participanții care au pierdut contractul. Mercedes România și Carsan Automotive, tot compania turcă, cer anularea deciziei prin care s-a stabilit câștigătorul licitației. Cristian Citre. În documentul depus la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Mercedes România acuză Autocar, compania câștigătoare, că nu are servisuri necesare pentru repararea și întreținerea autobuzelor. De asemenea, atrage atenția asupra faptului că vehiculele Autocar sunt mai mari decât dimensiunile stipulate în caietul de sarcini. La rândul lor, turcii de la Carsan arată, printre altele, că autobuzele Autocar sunt prea mari pentru a încăpea pe porțile servisurilor. Primarul general Gabriela Firea a reacționat dur la cele două contestații, acuzând Mercedes și Carsan că din cauza lor bucureștenii nu beneficiază în cel mai scurt timp de un transport public modern. Firea a avertizat și că îi va da în judecată pe cei care fac afirmații defăimătoare în spațiul public și a anunțat din nou că va cere modificarea legislației privind achizițiile publice, astfel încât contestatarii de profesie să nu mai acționeze împotriva cetățenilor. Pe 19 februarie, Primăria Capitalei a anunțat că asocierea Autocar a câștigat licitația pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi în București. Costul total al achiziției este de 100 de milioane de euro, aproximativ 250.000 de euro pentru fiecare autobuz. Suntem pe primul loc într-un top european al sărăciei ce afectează angajații. 2 din 10 români cu loc de muncă au dificultăți serioase în a susține cheltuielile curente, dublu față de media europeană, arată un raport al Biroului European de Statistică Eurostat, raport publicat astăzi. Dacă s-a schimbat ceva în România ultimilor 10 ani, din această perspectivă ne spune Anca Simina. Riscul de sărăcie în rândul angajaților din România este de 10 ani cel mai mare din Europa. Aderarea la Uniunea Europeană nu a schimbat practic nimic din acest punct de vedere în condițiile în care politicile publice de la București nu au urmărit în mod coerent ieșirea din sărăcie. Salariile au crescut, dar prețurile alimentelor ca și ratele în valută au venit din urmă. Așa se face că România rămâne țara cu cel mai mare risc de sărăcie în rândul angajaților din Uniunea Europeană. Cele mai recente date ale Eurostat o confirmă. Cu 18,9% la finalul anului 2016, România era la mare distanță de Grecia, următoarea țară aflată într-o situație dificilă. Peste media europeană de 9% ar mai fi Spania, Luxemburg, Italia, Bulgaria și Polonia. La polul opus, Finlanda și Cehia, în care doar 3 dintr-o sută de angajați au aceste îngrijorări. Datele Eurostat arată că în întreaga Uniune Europeană, riscul de sărăcie în rândul salariaților a crescut cu peste 1% în ultimii 10 ani. E de 2 ori mai mare pentru cei care lucrează în regim part-time decât pentru cei care au contracte cu normă întreagă. Poate fi o explicație și pentru România. La final de 2016, peste 13% dintre angajații români lucrau oficial part-time, iar o treime dintre cei cu contracte full-time nu câștigau mai mult decât salariul minim pe economie. Ascultați știrile Europa FM. Plantare de copaci, un muzeu virtual al Unirii și top 100 de personalități, iată cum va începe serbarea centenarului. Pe 27 martie, când se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu regatul României, pe malurile Prutului vor fi plantați 1918 puieți, așa va lua naștere pădurea Centenar. Ministrul Culturii, George Ivașcu, la Postul Public de Televiziune. În data de 27 martie se vor întâlni silvicultori de pe cele două maluri ale Prutului și vor sădi 1918 puieți. Va fi foarte frumoasă această acțiune și ea se va numi Pădurea Centenar. Noi vom face un top de 100 de personalități și vom propune o listă ca municipiile în acești ani să primească finanțare din partea Ministerului Culturii. Tot anul ăsta România este invitată la Vatican și va fi expoziția Comorile României la Vatican deschisă la Muzeul Vatican. Crearea unui muzeu virtual al Unirii. Săptămâna viitoare vor fi prezentate primele 10 proiecte dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire. George Ivașcu se declară șocat de unele proiecte găsite printre cele 2042 de propuneri, cum ar fi spectacole de poezie patriotică, reabilitare și reparații căi de acces sau un turneu de fotbal la nivel de județe. Cât despre ministerul pe care îl conduce, spune că este acultural. Cea mai aculturală instituție pe care am întâlnit-o, pentru că eu speram să găsesc măcar o orizontală. Ce înseamnă acultural? Acultural înseamnă că dacă intrați în Ministerul Culturii, nu e nici măcar un tablou pe perete. Dacă intri în Ministerul Culturii, descoperi că organigrama nu are, să zicem, direcțiile de linie, respectiv. Există Ministrul Culturii izolat undeva acolo, nu există direcție, să zicem, direcția Muzeu Patrimoniu, direcția Artele Spectacolului. Ele se coordoneze o strategie și în subordinea lor să existe atât teatrele naționale, apoi operele și mai departe. Celebrarea centenarului nu se va termina pe 31 decembrie, ci se va întinde pe mai mulți ani, mai spune ministrul culturii. Anul viitor însă România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Aproximativ 80 de milioane de euro alocă țara noastră pentru respectivele 6 luni. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, invitat astăzi la interviurile Europa FM. În momentul de față, România se află în media bugetului european. În ultimii 10 ani, bugetul a variat între 60 de milioane de euro și 171 de milioane de euro. Bugetul Franței, Polonia a avut un buget de 110 milioane, președinția bulgară a avut un buget în jur la 75 de milioane, spre 80 de milioane, și cam în această logică ne aflăm și noi. 1500 de funcționari vor fi pregătiți pentru a lucra în nenumărate comisii, iar sute de voluntari și stagiari urmează să fie recrutați începând cu 1 aprilie. România va organiza în țară și în afara țării aproape 1700 de reuniuni. Practic, timp de 6 luni, România va deține acest mandat și vom organiza, pe timpul celor 6 luni, aproximativ 250 de reuniuni în țară, 1400 la Bruxelles. Vorbim de 1500 de experți, de funcționari care vor fi implicați în acest proces. Vorbim de sute de voluntari, de sute de stagiari, de persoane care zi de zi vor munci la ceea ce înseamnă această președinție. Ministrul Victor Negrescu a explicat și care va fi cel mai mare impediment pe care îl vor avea zecile de mii de experți și invitați care vor ajunge la noi în țară. Într-adevăr, există o sincopă pe care o tot semnalez partenerilor europeni, că într-adevăr invitații noștri vor trebui, mă refer mai ales la experți, nu la miniștri, vor trebui să parcurgă controlul la vamă, pentru că nu suntem în spațiul Schengen. Și semnalez cât de dificil va fi pentru acești experți de a sta totuși un pic la coadă, cum stăm și noi când mergem la Bruxelles, pentru a intra în țară, dar sunt convins că își asumă acest lucru dacă România nu va fi în Schengen până atunci. Aveți ceva semnale că poate se întâmplă să intrăm în Schengen până la 1 ianuarie 2019? Noi ne așteptăm ca o decizie politică să fie luată mai rapid. Ce înseamnă mai rapid? Eu îmi doresc, într-adevăr, ca în perioada următoare, în a doua perioadă a anului, într-adevăr, să putem discuta corect acest lucru. Pentru că, până în prezent, România a încercat să supună la vot de peste 20 de ori aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Și de fiecare dată ne-am retras această propunere de a supune la vot. Eu cred că data viitoare, dacă vom supune la vot, trebuie să ne asigurăm că toată lumea va susține acest lucru. Se apropie ziua alegerilor prezidențiale în Rusia. Vladimir Putin îi îndeamnă pe ruși să meargă la vot duminică. Kremlinul se teme de o absență masivă de la urne, explică Ana Stoian. Vladimir Putin s-a adresat rușilor într-un mesaj video. Acesta a explicat dreptul la o alegere liberă, dar și importanța votului, într-o încercare de a convinge rușii să meargă la urne. În fața unui scrutin al cărui câștigător este cunoscut dinainte, Kremlinul se teme de o rată de absenteism ridicată, ceea ce ar slăbi legitimitatea rezultatului. Vladimir Putin, aflat la cârma Rusiei de 18 ani în calitate de președinte și premier, este așteptat să câștige al 4-lea mandat prezidențial, care l-ar plasa la conducerea țării până în 2024. Ceilalți candidați nu par a fi în preferințele electoratului. Candidatul Partidului Comunist, Pavel Grudinin, este cotat cu 7-8% din intențiile de vot, ultranaționalistul Vladimir Jirinovski cu 5-6%, iar jurnalista liberă Xenia Sobceac cu 1-2%. Declarat neeligibil din cauza unei condamnări penale pe care el o denunță ca fiind orchestrată de putere, principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, a cerut rușilor să boicoteze scrutinul. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Lazio Roma s-a calificat în sferturile Europa League după ce a câștigat 2-0 pe terenul lui Dinamo Kiev. În tur a fost 2-2, dar aseară ucrainenii nu au reușit să trimită niciodată mingea pe spațiul porții adverse, în timp ce Lucas Leiva a deschis scorul în prima repriză pentru fosta adversară a FCSB, iar De Vrij a pecetluit soarta întâlnirii pe final. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio. Alte două adversare ale roșialbaștilor au oferit cea mai palpitantă confruntare a optimilor. Victoria Pilsen a învins-o cu 2-0 pe Sporting Lisabona, același scor cu care pierduse prima manșă și s-a intrat în prelungiri. După ce au ratat un penalti în minutul 92 al timpului regulamentar, portughezii au înscris în finalul primei reprize a prelungirilor, golul care îi duce mai departe. Spectaculoasă victoria obținută de CSKA Moscova la Lyon 3-2 după ce francezii câștigaseră prima manșă în Rusia cu 1-0. Arsenal a trecut cu 3-1 de AC Milan, scor general 5-1, în timp ce Red Bull Salzburg a blocat-o pe Borussia Dortmund 0-0 și merge mai departe grație victoriei 2-1 din tur. RB Leipzig a remizat 1-1 la Sankt Petersburg și a eliminat-o pe Zenit după 2-1 în Germania. Olympique Marseille a câștigat cu 2-1 la Bilbao, 5-2 la general, iar Atletico Madrid a făcut scorul rundei pe terenul lui Lokomotiv Moscova 5-1. Tragerea la sorți a sferturilor Europa League începe la ora 14, iar duelurile din aceeași fază a Ligii Campionilor se stabilesc la această oră. Venus Williams a ajuns în semifinalele turneului de la Indian Wells. Ea a trecut în sferturi de Carla Suarez Navarro 6-3, 6-2 și va juca pentru un loc în finală cu rusoaica de 19 ani Daria Kasatkina, care a învins-o mai puțin de o oră pe Angelique Kerber 6-0, 6-2. Tânăra Kasatkina o va înfrunta pe veterana de 37 de ani Venus Williams mâine dimineață de la ora 4, iar meciul lor va fi urmat numai devreme de 5:30 de semifinala Simonei Halep cu cealaltă revelație a ediției, Naomi Osaka. În turneul masculin din California, Roger Federer l-a învins pe sudcoreanul Hyeon Chung 7-5, 6-1 și s-a calificat în semifinale, unde îl va avea adversar pe Borna Coric. Croatul de 21 de ani l-a eliminat pe al șaptelea favorit, sudafricanul Kevin Anderson, 7-3 în tie-break-ul setului decisiv. 13:15, începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! În 3 minute suntem alături de dumneavoastră. Astăzi discutăm despre legea anti-defăimare, propunerea domnului Dragnea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. E din nou dimineața. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu, de luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. Numărătoarea inversă a început. Opel 24 de ore între 16 și 17 martie. Evenimentul anual Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri speciale în programul Rabla pentru vehiculele Opel. Acum ai Opel Astra Sedan Turbo 140 de cai putere începând de la 11.718 euro cu TVA și prima decasare. În plus ai 5 ani garanție și 5 ani asistență rutieră incluse. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Începe o zi plină de bună dispoziție cu o cană din noua cafea naturală Nescafe Brasero. Dublă filtrare. Dubla filtrare captează cele mai bune arome ale cafelei proaspăt prăjite pentru ca tu să te bucuri de o aromă mai intensă și de un gust mai proaspăt. Diminețile frumoase încep cu Nescafe Brasero. Totul începe cu Nescafe. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator.